Check. Scheenbeschermers. Check. Zonnebrand. Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De omgekomen piloot van het vliegtuigje dat vanmorgen neerstortte in Zeeland was de enige inzittende. Wat de oorzaak is van het ongeluk is de Onderzoeksraad voor Veiligheid nu aan het uitzoeken. Het toestel kwam een kwartier na de start neer in een weiland langs de A58. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit alweer een paar dagen voller dan mag. Vrijdag bleef het aantal slapers nog onder de toegestane 2000. Asielminister Van den Brik riep gemeente toen met succes op om bij te springen. Maar in het weekend liep de bezetting snel weer op. Vannacht sliepen er meer dan 2200 mensen in Ter Apel. In het Turkse Istanbul is het Israëlische consulaat aangevallen. Volgens Turkse media vielen 3 terroristen politieagenten aan die het gebouw bewaakten. 1 van de terroristen is doodgeschoten, de andere 2 zouden gewond zijn. Ook zijn 2 Turkse agenten lichtgewond geraakt. En in Eindhoven zijn ze al begonnen met feesten, want vanmiddag wordt kampioen PSV gehuldigd. Op het Stadhuisplein zijn de hekken opengegaan voor de eerste fans. En het wordt vast druk, zegt de burgemeester tegen Hart van Nederland. Dit is altijd een groot feest en ik verwacht weer heel veel mensen en een hele gave sfeer. Als je fan bent van de club, en dat ben ik, en er zijn natuurlijk heel veel mensen, zeker in Zuid-Nederland, dan is het gewoon fantastisch. En dit jaar nog eerder dan andere jaren, dus echt gaaf. Ja, de fans moeten nog wel even geduld hebben. PSV moet namelijk eerst naar het stadion, waar de spelers de kampioenschaal krijgen, en daarna is de rondrit door de stad. Ik heb het weer nog voor je. Vanmiddag is het zon overgoten en zacht bij maximaal 18 graden. Morgen opnieuw een mooie lentedag met veel zon. En waarschijnlijk lokaal de eerste warme dag van het jaar bij maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dan even kijken naar de langste vertragingen van dit moment. De A12 voor de grens met Duitsland 18 minuten. En vanuit Duitsland naar Arnhem, daar heb je voor Duiven 24. Extra verkeersdrukte, Duitsers die vakantie vieren hier. Dan de A27, even opgepast, Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Meerwedebrug, 26 minuten. Dat staat wel gemeld, maar ik zie dat de weg bijna helemaal dicht is bij de brug bij Gorkum. Neem voor de zekerheid eventjes bij Knoopend Hoekholder omrijden via de A2 en de A15. Dan even kijken naar de controles. A1 Amsterdam-Amersfoort, 18-3. De A2 Eindhoven-Den Bosch, 158-0. A4 Amsterdam-Leiden, 15-2. En de A7 Amsterdam-Roever bij 56-0. Nog de A16 Dordrecht-Breda, 56-0. En de A37 Hoogeveen-Duitsland, 16-2. En de laatste nog de A5. Onze Eindhoven 95-6. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Are you drinking my Mullermilk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Deze dinsdagmiddag die voelt als een maandagmiddag. Dat is altijd beter dan andersom. Werkzale seksboom. Ja, dankjewel. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine

Every sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product ghetto blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. The poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Sign by the judge, say, see you later. Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola. East Coast. Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Spanish Harlem, oh, she lives in the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she found the love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Play by Carlos Santana. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. South side. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Worldwide. Ahora vengo, mama, open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, I still feel like we're together. Maria, yeah. She reminds me of a West Side Story. Wyclef en Santana, Carlos Santana, die toch wel de gevoelige snaar weet te raken met zijn gitaarspel. Ja, kan ook best wel nu. Het is toch een beetje de tijd van de strakke rock en de volle blues. Taylor Swift heeft een nieuwe, dit is hem. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I cried my eyes wide. can't have. Die koffer 9 van de stemmenjacht, daar zit 15.000 euro in. En het bedrag loopt steeds verder op, merk ik ook. Dus bij koffer 10, als we in totaal een ton aan prijzengeld hadden, dan moeten we daar minimaal 25.000, denk ik. Maar het kan zomaar meer zijn ook nog. Maar goed, koffer 9 eerst met een voloplossende stemmenjacht. Dat doen we zo meteen. Jouw kans is dan om die 15.000 te winnen. She has seen all the meanest side of me. They took away the prophet's dream. For a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all. Superhuman, stay fly. Every hour turn the day into fire for it all your life. soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. She's got a lions in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. When you've been fighting for it all. Struggling to make things right, that's how a superhero learns to fly. Radio 538. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even blijven? Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dan toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch? Douwe mop, hoor je. De 538 Stemmenjacht. Douwbob natuurlijk. Ook te zien bij Koningsdag. Ja, op het podium. Ja, die gaat optreden. Wordt leuk. Hey, de 538 Stemmenjacht. Koffer 9 is geopend. €15.000 staat er op het spel. Als jij de stemraad van koffer 9 win je €15.000. En je kan je aanmelden als kandidaat. Nog even, ja, misschien heb je dat al gedaan. Dan is het oké, dan word je misschien gebeld. Maar als je het nog niet hebt gedaan, via de app van 538 kan je even daar op de knop drukken. En dan, ja, dan word je misschien gebeld en ben je kandidaat. Dat zou mooi zijn. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Want als we gaan van...

you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you. Tell you. When I see you again, first you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Wiz Khalifa en Charlie Puth en See You Again bij 538. Tijd voor een nieuwe ronde van de... De 538 Stemmenjacht. Dennis uit Groningen, hallo. Goedemiddag. Ik sta aan jouw kant. Maar oh, hartstikke mooi. Ja, dat is fijn, hè. Ik weet namelijk ook niet wie de stem is van de koffer. Maar ik kan ook niet meedoen. Dus kan jij eens uitleggen hoe dit voor je voelt nu? Ja, spannend. Het was toch een beetje een gokje, want het is zo'n kort stukje. Ja. Dus en dan ga je toch je eerste gevoel af en denk je, weet je, die probeer ik gewoon. Ja, het eerste gevoel, intuïtie, dat is nooit een slechte raadgever, lijkt mij. Nee. Wat een uur geleden hadden we Kelly hier, die zei toen Guido Weijers, maar die twijfelde ook over Jay Francis. Ik weet niet, misschien dat nog... Nee, die heeft mijn keus niet beïnvloed. Dat is het niet, oké. Laten we dan eerst even luisteren naar de stem waar het om gaat. Dat is het. Dingen. Toch niet, Jay Francis, die ga jij niet noemen. Wie is dit wel, Dennis? Oh, we hebben hem niet meer. Dennis, ja, nu wordt het voor mij ook spannend. Dennis heeft opgehangen. Dan gaan we zo meteen het antwoord horen van Dennis. Dat wordt heel leuk. Gaan we dat nu nog doen of niet? Ik weet het niet. Ja, we gaan het nu nog doen. Ja. Dennis, ja, wie is dit? Ik denk dat het Hugo Kennis is. De tv-kok. Ja, tv-kok Hugo Kennis. Is het Hugo Kennis? Het antwoord is... fout. Oh, nee. Oh, zit nu toch met DJ Francis in mijn hoofd. Ja, ik ook. Ja. Nou ja, blijf, misschien dat die vanmiddag nog genoemd wordt, je weet het niet. Die 15.000 euro wordt het niet. Je krijgt wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook superleuk. Dankjewel dat je er was, Dennis. Ja, geen probleem, bedankt. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, en op die knop drukken, de groene knop. Dat betekent dat jij misschien wel de volgende kandidaat bent over een uur hier voor de 538 Stemmenjacht. Ik laat je niet los. Ik laat je niet los. Ik laat je niet los. Ik laat je niet los. telefoon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Antoon. Bij 58 natuurlijk tot het eind van mei. En de 538 werkdag die altijd lekker wordt gepimpt voor je. En dat doen we heel graag. Je komt er goed doorheen. Let maar op. Alok, zometeen Dive Into Me na deze classic van Mr. Gavin DeGraw. Dit is Not Over You. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful faces anymore. I stare at a picture of you. We both admit we had it good, but until then it's alienation. I know that much is understood, and I realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind, but I go out and I sit down at a table, say or two, and finally I'm forced to face the truth. No matter what I say, I'm not over you. His heart and put it to hell, but still you're magnificent. I'm a boomerang, doesn't matter how you throw me, turn around and I'm back in the game, even better than the old me. But I'm not even close without you. If you ask Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Sweet emotions, I'm chasing you all my time.